Taka rzecz może zdarzyć się chyba raz. Tylko raz. W radiowej wersji 3 minuty 50 sekund. W nieco dłuższej równe 7. A w wersji albumowej, tej, która przed chwilą wybrzmiała na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, 21 minut i 3 sekundy. Inner City Life, początek ponadczasowego, jeszcze raz użyję tego słowa, dzieła artysty Goldie, Timeless. Panie i panowie, stało się w audycji Trójka Buzi, Jazz and Bass. Autopromocja. Nagrody mediów publicznych zostaną przyznane w poniedziałek. A już jutro na antenie Trójki przedstawimy wyjątkowe postacie, nominowanych w trzech kategoriach: słowo, obraz i muzyka. Wśród nich są Stan Borys, Zbigniew Namysłowski, Piotr Beczała, Grzegorz Markowski i Łukasz Borowicz. Do usłyszenia jutro, kilka minut po 14 i po 18. Autopromocja. No właśnie, 20 minut po godzinie 5 to dobra pora, aby odpłynąć po dawce tego basu, który wybrzmiał z Państwa radia przez ostatnich kilkanaście minut, więc proponuję, abyśmy przenieśli się do Wrocławia, a tam prężnie funkcjonuje Electro Acoustic Beat Sessions, czyli w skrócie formacja EAPS, która teraz podjęła się wyjątkowego zadania. Z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu pierwszy raz w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass formację E-Ups. Marek Pędziwiatr, fortepian, syntezatory oraz śpiew, Marcin Rak na perkusji, Paweł Stachowek, gitara basowa i mug, Piotr Skorupski jako spisek jednego gramofony, Olaf Węgier, saksofon tenorowy oraz Jakub Kurek, trąbka. Formacja E-Ups, pochodząca z Wrocławia, dała się poznać w roku 2016 płytką Puzzle Mixtape, ale tak naprawdę wszyscy, świat muzyczny, świat jazzowy, fani muzyki zauważyli formację E-Ups w roku 2018 za sprawą płyty Repetitions, Letters to Krzysztof Komeda. Potem mamy w roku 2019, czyli rok później, album Slavic Spirits i już wszyscy wiemy, że E-Ups to potęga, jeżeli chodzi o nowoczesny jazz w Polsce, jeżeli chodzi o modern jazz, tworzenie jego, no i miksowanie go z innymi gatunkami, jak chociażby elektronika, jak chociażby hip-hop. I w roku 2020, tak jak powiedziałem przed utworem, formacja E-Ups, panowie z E-Ups podjęli się niesamowitego zadania, bowiem sięgnęli do twórczości amerykańskiego głównego afrofuturysty jazzu Sun Ra. Nie jest to łatwe zadanie, tym bardziej, że to ich interpretacja jego wielkiej twórczości, no ale wyszło. Album Discipline of Sun Ra jest dzisiaj ze mną w radiu. Sprawą sampli udało się też w te utwory wkomponować głos, oryginalny głos artysty Sun Ra, artysty, który który jest postacią, był postacią bardzo barwną, bardzo ciekawą, jeden z najbardziej kontrowersyjnych twórców muzyki współczesnej, muzyki jazzowej, który w połowie lat 50. utworzył nawet swój własny big band, własny zespół, który nazwał Orkiestra. Wszyscy mieszkali, wszyscy tworzyli w jednym domu i tam była niesamowita atmosfera i klimat muzyczny, ale też była dyscyplina, tak jak u Sandra, zero alkoholu, zero narkotyków. Wszyscy na scenie występowali w kolorowych strojach, które związane były z kosmosem, które miały egipskie odcienie. Sam Sun Ra i jego zespół nagrał około 100 albumów, ale absolutnie nie są one do zdobycia, bowiem wiele z nich miało bardzo mały nakład, który został wyprzedawany na koncertach. Sun Ra Orkiestra, wielka inspiracja dla wielu znaczących artystów ze świata jazzu, chociażby ze świata funky, jak na przykład formacji Funkadelic, no i jak formacji E-Ups z Wrocławia, bo jak artyści wspomnieli z jednych wywiadów, to jest ich wielki idol i jedna wielka inspiracja. Dlatego chylimy czoła do tego, co zrobili, bowiem po swojemu podeszli do jego twórczości. Why doesn't the earth fall? How can you walk upon it? It's the music. It's the music of the earth, the music of the sun and the stars, the music of yourself, vibrating. Yes, you're music too. You're all instruments. Everyone's supposed to be playing their part in this vast orchestra of the cosmos. Trójka budzi? Oczywiście, że trójka budzi, no bo jak można spać przy tak pięknych, kosmicznych dźwiękach? Myślę, że znawcy tematu Sun Ra, do których absolutnie w ogóle się nie zaliczam, mogliby poświęcić jedną, dwie, 10, a pewnie 50 audycji radiowych, żeby opowiedzieć i grać jego twórczość. Formacja EAPS zrobiła to za pomocą płyty i 7 utworów. Discipline of Sun Ra. 20 minut do godziny 6. Mniej więcej o tej porze tydzień temu byliśmy w Japonii. Chciałbym, żebyśmy dziś też do niej wrócili. You I proszę bardzo, zaczęło się od niewinnej soulowej piosenki, a skończyło podszyty dobrym basem. Taka jest audycja Jazz and Bass, Kyoto Jazz Massive. Oni wrócą na pewno w przyszłym tygodniu w naszym spotkaniu. 12 do 6. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i proszę bardzo, jak to wszystko miło i sympatycznie teraz się porobiło. Za parę minut serwis informacyjny Trójki, a potem zapraszamy Państwa na weekend. My tymczasem dziękujemy za Trójka Budzi Jazz and Bass. Irena Dan, Michał Grabkowski. Życzymy Państwu niesamowitego dnia i oczywiście życzymy dużo, dużo zdrowia. Do usłyszenia. Find, pick up all and turn the words and bring